चलिए अब चलते हैं इस रुकू के मकासद की तरफ। आज के इस रुकू के मकासद क्या हैं? नंबर एक, इख्तलाफ की हकीकत को समझ सकूं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का तरीका इख्तियार कर सकूं। जन्नत में जाने के लिए जिन मुश्किलात से गुज़रना है इनको जानकर इन पर सब्र कर सकूं। खुशखबरियों और डरावों की हकीकत जानकर यही रास्ता इख्तियार करना यानी यही रास्ता इख्तियार करने की हकीकत जान सकूं। बहुत बड़े मकसद हैं आपके पास इंशाल्लाह आज इस सबक को करने के लिए। चलिए अब चलते हैं आज के रुकू के टॉपिक और आयतों के उनवान की तरफ। तो रुकू नंबर 10 दूसरे पारे का जो 211 से 216 तक है, इसका टॉपिक क्या है? जन्नत मुश्किलात से ढांप दी गई। आप देखेंगे कि आज बज़ाहर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आएंगी, बल्कि मैं देख रही थी कि हर आयत पे डिफरेंट टॉपिक होगा आज। समटाइम एक पूरा लेसन एक ही टॉपिक पे घूमता है, लेकिन आज के सबक में आप देखेंगे कि हर आयत के अंदर बज़ाहर एक मुख्तलिफ चीज़ दिखती है, लेकिन सब का खुलासा क्या है कि जन्नत में जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। आयतों पे चलते हैं। आयत नंबर 211 यानी 211 आयत का टॉपिक क्या है? मिली हुई निशानी का इनकार स्लैश डालिए अजाब इलाही का मुर्तकिब बना गया। आयत नंबर 212 इसका टॉपिक है और मंजर बदल गया। फिर आगे डॉट्स डाल सकते हैं। आयत नंबर 213 इख्तलाफ मुखालफत में बदल जाता है। आयत नंबर 214 मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। आयत नंबर 215 यानी 215 नफली सदक़ात की बांट, नफली सदक़ात की बांट। आयत नंबर 216 ना ठीक भी ठीक हुई स्लैश डाल के आप थोड़ा मज़ीद लिख सकते हैं, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। चलिए जी तिलावत सुनते हैं एक दफा इसी रुकू की। بدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.